walé nak bam jogé ganar ba ñëwaat ci réew mi nek na ci ci kër bayam ci kër kër kër señ mbacké moolam salim gannaaw ba ni bayam gën aduna da naka jangalel mu bëgg ko lool diko jangal mu diko jangalel jangal nako dir bi yag momi jangalel nako ab dir ci kanam diko dimbalé ba ni mu faatu mom señ mbacké moolante salim fat mu gënne aduna wax nañu ne ci téw mam ante ndjay ndey mam mar ante selim nek nañu ñom ñaar mom señ mbacké moronte selim ak serigne touba ci niñu bi nga xamne bo mu ci wajay mam ante ndjay yeb na ne mam mar ante wax na serigne touba ne ko mbacké ma ngi lay denk sama mbir fi ñu jëm mënu fi gis lutut luñu gërem mënu fi gis lutut luñu deglo serigne bi war lol ko ne ko do gis luddul lolay deg lo do gis luddul lo gërem mam ante ndjay deg gi doja la wax denc ko bañ denc mam mor ante serigne ba nopi mo serigne gaan bam ñew mu ne ko kat gis nga sa bay bi nek afis nek alim nek imam nek khalim yo mepp doy lo ko doon gi fonkul sama ju bax gi kat sa bay bu bax bi denk na ko bopam doyna xere ci nako sa bay nango denk mbirum mu jëm alakhira mo gën ko dum man jappal ci sa mag gi te bul ko jappé mag jappé ko sama seigne fi digg seigne gawan digg waxi ndayam jojé tak ak laxasay top ni serigne touba di japp ci genn fa ci nangona ci sa bay seigne marassa ci adaram wax ma nema tegna sama bet seigne touba waru fa seigne gawan laxasay mbala ka samba sem japp ci genn fa ci ci bopum seigne di day jabal ne di jabal mu ngi ci genn fa ci deur loko di tepp guer bi di tepp guer bi nga xam fu jëm mu top ci ba ak soxna dogalé nako mom seigne gawan mu melone ni ku noppul fi barab mom seigne gawan jadd fi barab noppul mais ak soxna dogalé ko dekk ba mu delouat ci serigne niko cheikh li ngay def lan la muneko lan muneko ci nga xamne sawajur ak wajur mu bokko nek fi sawajur wa di joxlanté battu nga top ci mom nit jaamam ci wax di daw mu war ngay daw ni cheikh li lako jar ci yow ñu mëna ko jaral na ma dal di sampato xelam ba dab serigne touba ci teggi ni bare nek nako fi barab sa baye ma netti lool rahmatullah alayhi ne mu dab ko bam ko dabé mu ne ko cheikh lañu de xamna yag lu doon lu ko war mu xamna lepp day teggi na rek mu ne ko soxna di de ma dogalon di ma wax ay wax mu ne ko non la ko waxe mu ne ko don sawajur ak wajur ma ne ko fa sawajur ci won di sanonté parti ci nga top ci nit jam ci bafum di sant yi daw li lu ko jar mané ko jaral na ma mu ne ko lolé nga ko tontu dé loko tontu mu wax ko lolé mu ne ko lolé nga ko tontu so ko tontu tan fi lañu jaxali ba ma yow nga dem ma dem alhamdullilah jerejeuf nan def rek mu dem ba nga xamné xalal ju am dina am ci ni ndem xat nako mom serigne gawan jibal ko serigne touba ci raw di jaay jam di jaay jur gi da xamné japp nañ ko sa baye ma nekk li ma wax japp nañ ci gawan ci bokk ci lay ci bokk jur ko ba mu ci ngo dara mu di kon ko serigne touba mu yek ci tangam tek ko ci ko aw nak ne ko nag wii de sama tànk bii ma teg ci kawam nii ma tiimee nag bi mbalam lu bokk ci ñoo ñi ñëpp da nga leen tiimee ni ma tegee sama tànk ci kaw nag bi loola ne ci yel dënd la maanaam gannaaw bàyyam saatoor soxna saa nettali serigne gawan nii ba tax mu def nii ba tax mu am lii ba ngeen magum taari bi nag xamal na ma ne ma maam cheikh ba fall wax na serigne touba ci gannaaw bu ko serigne gawan toppee ci nii ñu ko waxee ñu ne ko serigne sa mbokk yi de bo ci felul kenn ba ñee ko duñu la topp mukk serigne na loolu dañu wax ree rek waxul ko dara sa ëro ca jaxla ko daanaka sëñ bi falal cheikh falal sëñ gawan fala ko cheikh de day gone mu ne ko ban nga xam ne moo am mag ju baax ba ko falee ñëpp ñee ko ñu xam ne moo am mag ju baax bu ko defee ñëpp daal di xam ne am la morog mag ñoo ko nettali ci magi talib yi nee nu dem ba ami fan tuuti ne sawar na deg la ñi delu mu ay kanu ngi tak ci arab fal nañu cheikh bi fal nañu cheikh bi dé mag wax na ma ko